NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Juist bij programma's als The Voice of Holland zou de MeToo-radar op de gevoeligste stand moeten staan. Basja Ganowski is talentenbegeleider en schetst straks hoe kwetsbaar je bent als jong talent tussen de, nou, tussen aanhalingstekens, belangrijke mannen. In één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 42.500 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan gisteren en dat is een nieuw dagrecord. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden bijna 34.400 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is ruim een kwart meer dan de 7 dagen daarvoor. In de ziekenhuizen is de bezetting met coronapatiënten licht gestegen. Er liggen nu 1240 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 317 op de IC. Er wordt een nieuwe mogelijke bijwerking opgenomen in de bijsluiters van het AstraZeneca en Janssen-vaccin. Het gaat om een zeer zeldzame ruggenmergontsteking die tot begin dit jaar in totaal 5 keer is gemeld bij het bijwerkingencentrum Lareb. 3 keer na een vaccinatie met AstraZeneca en 2 keer na een prik met het Janssen-vaccin. Of er daadwerkelijk een verband is tussen de vaccinaties en de aandoening is nog niet zeker. Maar uit voorzorg adviseert het college ter beoordeling van geneesmiddelen om het wel mee te nemen in de bijsluiter. Bij de andere coronavaccins zijn er geen meldingen van de ruggenmergontsteking gedaan. Na het corona-overleg met de meest betrokken ministers heeft volksgezondheidsminister Kuipers gezegd dat er voor de langere termijn niet alleen moet worden gekeken naar het opschalen van de gezondheidszorg, maar naar aanpassingen op allerlei plekken. Dat gaat over de sport, dat gaat over het onderwijs, dat gaat over de horeca, et cetera. Om te zorgen van hoe zorgen we nou dat we op elk van de verschillende plekken zoveel mogelijk gewoon het leven door kunnen laten gaan. Terwijl we toch het aantal contacten en de kans op overdracht van een infectie bij een contact zoveel mogelijk beperken. De politie in België is een grote zoekactie begonnen naar een man van 34 en zijn oppaskind van 4. Die afgelopen woensdag voor het laatst zijn gezien in Sint-Nicolaas bij Antwerpen. Ook in Nederland, in de omgeving van Breda, wordt naar het tweetal gezocht. De nieuwe quarantaineregels leiden volgens de GGD tot veel verwarring. Mensen snappen vaak niet wat alles in de praktijk betekent en bellen de GGD met de vraag of ze nu wel of niet in quarantaine moeten. Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Dat fonds beheert ruim 1 miljard euro, bedoeld om de provincie een impuls te geven na alle aardbevingsproblemen. De Franse radicaalrechtse presidentskandidaat Éric Zemmour is veroordeeld tot een boete van 10.000 euro voor het aanzetten tot rassenhaat. In het najaar van 2020 deed hij in televisieuitzendingen uitspraken over minderjarige asielzoekers. Hij zei onder meer dat niet begeleide minderjarige asielzoekers naar Europa komen om te stelen, te moorden en te verkrachten, meer niet. Zemmour blijft achter zijn uitspraken staan, vertelt correspondent Frank Renaud. Hij heeft het vermoeden dat er een politiek proces tegen hem wordt gevoerd. Dat mensen zich alleen maar aangemeld hebben om hem aan te klagen nu 3 maanden voor de presidentsverkiezingen waar hij in mee wil doen. In Frankrijk worden in april presidentsverkiezingen gehouden. Hij is een van de populaire kandidaten, Éric Zemmour. En volgens hem zijn die processen alleen maar bedoeld om hem het leven moeilijk te maken en hem in een slecht daglicht te plaatsen. Zemmour gaat tegen de veroordeling in beroep. Het weer, de bewolking boven het noordoosten breidt langzaam uit. In Groningen kan het ook licht regenen. In het zuiden zijn er zonnige perioden. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. De komende nacht op veel plaatsen mist en die kan morgen vroeg lang blijven hangen. Het wordt dan tussen de 5 en 7 graden. En van Kirsten naar Wijnand. Wijnand Zwaan voor file nieuws. Er zijn wat ongelukken gebeurd en er staat een kapotte vrachtwagen stil op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. Die veroorzaakt file met zo'n 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de parallelbaan, de randweg N2. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam gebeurde een ongeluk met 6 personenwagens en een vrachtwagen bij Moordrecht. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Gouwen via Den Haag. Op de A20 van Rotterdam naar Gouda is een ongeluk gebeurd, ook bij Moordrecht. Daar zijn 2 personenwagens bij betrokken. Daar staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Suzanne, als jij hier wil blijven werken... Ja? Dat afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus, Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. Afro Tros. Jonge mensen in de showbiz zijn kwetsbaar. Blijk maar weer eens uit de beerput die opengaat rondom The Voice. Ze moeten beter ondersteund worden, die jonge mensen, zegt straks Basja Ganowski, die veel talent begeleidt. Ze duiken telkens weer op, oud-militairen bij anti-corona-demonstraties, compleet in uniform. Andere veteranen storen zich hier enorm aan en willen dat ze ermee stoppen. En in coronatijd zijn de rijken weer rijker geworden, en niet zo'n beetje ook, en de armen weer armer. Rutger Bregman zegt het nog maar eens een keertje: laat die rijken gewoon belasten. Belasting betalen. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert natuurlijk, Lammert de Bruin. Maandag 17 januari is het, Lammert. Wat is er vandaag? Pasen en Pinksteren zullen nooit op één dag vallen misschien. Maar carnaval en Pinksteren dit jaar wel. Want alles veel kan, evenementen die deze winter zouden plaatsvinden schuiven hun datum op richting het late voorjaar. Niet alleen de Boekenweek verschuift naar april, maar steeds meer plekken in het zuiden van het land laten weten carnaval op een later tijdstip te zullen inhalen. Oosterhout heeft aangekondigd dat met Pinksteren te zullen gaan doen, inclusief een grote optocht. Nou, ik vond dat vroeger altijd al een heel goed idee. Oh. Ja. Oh, bij die optocht. Zo koud. Snap dat ook niet idee. En alle ogen zijn vanavond gericht op de talkshows VI en 19:30. Want hoe onafhankelijk gaan die programma's die onder John de Mol vallen berichten over de beschuldigingen aan het adres van medewerkers van The Voice? De Mol is niet alleen de bedenker van The Voice, maar was ook de baas in de tijd dat er grensoverschrijdend gedrag plaats zou hebben gevonden. Onder meer door zijn zwager Jeroen Rietbergen. Hoe gaat Johnny de Mol daar vanavond in zijn talkshow over berichten? Het valt mensen namelijk op dat shownieuws op John de Mol's zenders SBS6, zowel in deze zaak als in de Marco Borsato-zaak, ja, toch de neiging heeft om dingen te bagatelliseren. Zelf zei Johnny de Mol vanmorgen bij 100% NL... dat alle programma's, van wie dan ook, zo onafhankelijk mogelijk moeten zijn. Ja, nou ja, die programma, ook Boulevard, die horen onafhankelijk te moeten kunnen opereren. Ja. Dus dat is ook, weet je, als daar dingen gezegd werden bij RTL toen ik daar nog zat. Er werd iets gezegd wat je niet leuk vindt. Dus het is dan niet de bedoeling dat RTL Boulevard gaat bellen. Die moeten wel onafhankelijk kunnen opereren. Ja. Maar het is ook logisch. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook niet objectief. Oké. Okay. Ja, dat maar duidelijk is. Ja, er is dus geen uur zonder nieuws bijna, naar aanleiding van de toestand bij The Voice of Holland. Wat het allemaal ook laat zien, één ding is wel duidelijk: hoe kwetsbaar en afhankelijk jonge mensen zijn die willen doorbreken via zo'n programma, zo'n competitie. Marcia Ganowski is talentenbegeleider van 3 winnaars en vele andere deelnemers aan The Voice of Holland en andere talentenjachten. Goedemiddag, mevrouw Ganowski. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons wilt zijn. U wist dit, hè, dit soort praktijken zoals we dit weekend dan waar we wat van mee kregen. Dat wist u al langer? Nou, ik wil meteen even duidelijk zeggen dat dit natuurlijk zich heel erg richt op één programma. Mm-hmm. Maar dat ten eerste mijn praktijk zich richt op een eigenlijk heel veel verschillende werkvloeren. En dat het ook overal gebeurt. En ja, dat ik vele verhalen hoor, maar dat zich die niet allemaal richten op dit programma. Ja, u zegt dit gebeurt eigenlijk overal waar ik kom in mijn functie van talentenbegeleider. Ik denk dat het heel naïef is om te denken dat het überhaupt alleen over talentenprogramma's gaat of over bekende mensen. Maar dat dit gewoon een maatschappelijk probleem is. Ja. En dat kun je gewoon al afleiden uit het MeToo-verhaal wat wereldwijd nieuws is. Mm-hmm. Nee, eerst maar eens wat u zelf dan hebt meegemaakt. Eerst eens, wat voor rol hebt u als talentenbegeleider? Nou, die rol is eigenlijk zo gelopen. Ik heb een bedrijf dat bemiddelt voor professionele muzikanten. En toen ik een aantal mensen aan de Voice mee gingen doen, ben ik die vanuit mezelf gaan begeleiden. Omdat er natuurlijk heel veel nieuw is in zo'n wereld. Dus dat kan gaan over dit onderwerp, van waar je mensen voor wilt behoeden of van eigen ervaring delen tot aan wat zou je kunnen doen? Dus zich eigenlijk leren wapenen. Maar dat gaat ook over hoe ga je zakelijk met bepaalde dingen op, met social media. Hoe stel je achter de schermen op? Hoe presenteer ik mezelf? Nou ja, dus dat is heel breed. Ja, maar dat is voor u dus eigenlijk altijd al een thema geweest. Ja, hoe wapen je? Hoe ga je met dit soort machtsconstructies ook om? Vertelt u daar eens wat meer over. Wat hebt u daarvan gezien en gemerkt? Nou ja, gezien en gemerkt, dat is heel moeilijk om even zo in een paar minuten samen te vatten. Want het zijn heel veel verschillende verhalen waar ik natuurlijk absoluut vanuit mijn positie niks over kan zeggen. Wat ik probeer is mensen te adviseren vooral. Of ze ook te zeggen soms wat ik zou doen. Maar ik kan natuurlijk niet gaan zeggen dit of dat moet je doen. Ik hoop alleen dat doordat ik er was in mijn functie, dat ik daar mijn kandidaten voor behoed heb. Maar voor wat voor situaties waarschuwt u ze dan? Vroeg ik me af. Voor wat voor situaties dat je te maken kan krijgen met seksueel overschrijdend gedrag, zoals jullie dat noemen. Maar ja, hoe leg je dat eigenlijk uit? Hè? Dat is al een vraagstuk. Maar dat er bepaalde situaties die zowel ik, maar ik ook door mijn praktijk natuurlijk vaak meemaak, van dat of dat of dat kan er gebeuren. Dat kan gaan van. Het lastige is, het gebeurt, tenminste zoals ik het meemaak, in al die verschillende werelden gaat het vaak stap voor stap. Dus het is niet zo van, er gebeurt opeens iets. Dat zal misschien gerust voorkomen. Maar bij mij, mijn gevallen is het vaak zo dat er gebeurt een klein dingetje en dat bouwt zich op. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat er gewoon een gesprek plaatsvindt waarvan iemand niet goed weet hoe die dat moet plaatsen. Vervolgens wordt er een nummer uitgewisseld. Vervolgens komt er een appje. Vervolgens komt er een voorstel in die appjes. Dus het zijn allemaal stapjes eigenlijk. En dat is ook het lastige, want je ziet het vaak niet aankomen. En opeens zit je er dan in. Nog sterker, het kan zelfs zijn dat in zo'n heel traject je er helemaal niet echt je bewust bent van wat er dan gebeurd is. En pas weken, soms jaren daarna. Misschien dat ik kan niet mensen en die verhalen niet. Maar mensen die zich nu melden denken van, ja, maar dit was eigenlijk helemaal niet oké. Okay, en dat je dat pas veel later realiseert. Mm-hmm. Ja, dat blijkt ook. We hebben bijvoorbeeld, laten we even daar naartoe gaan, gesproken met Freek Walter. Hij is vertrouwenspersoon. Hij is onderzoeker klachten ongewenste omgangsvormen. Hij zegt in feite dat de hele cultuursector, dus ook programma's als The Voice, gevoelig zijn voor seksuele intimidatie. Dat is zeker zo. En daar zijn drie redenen voor aan te wijzen. De eerste reden is dat het binnen de culturele sector vaak wat moeilijker is te bepalen wat nou gewenst en ongewenst is, als je dat bijvoorbeeld afzet tegen een arbeidsorganisatie, als bijvoorbeeld een bank. Men is vaak 's avonds op pad, vaak ook 's nachts, hè, dat men overnacht. Er is vaak sprake van fysiek contact als het gaat om coaching, om even iemand bij de buik aan te raken bijvoorbeeld, hè, als het gaat om goed te leren zingen. Dat is één. Punt twee, dat zijn de machtsverhoudingen die toch binnen die culturele sector vaak wel heel scherp zijn afgetekend. En dat bijvoorbeeld in het geval van een coach je een kandidaat ook nog kan maken en breken. En het derde punt zijn de opvallend zwakke contractuele relaties die men heeft, zodat men ook weinig rechten heeft. Wettelijk is het hebben van een vertrouwenspersoon niet verplicht, maar de meeste grote organisaties hebben die wel. Hoewel dat in dit geval niet per se een verschil had gemaakt, denkt Walter. Niet vergeten moet worden, is dat het hier gaat om kandidaten. Dat zijn mensen met een vluchtige relatie met deze organisatie, met deze productie. En dan geldt des te meer dat het zomaar kan zijn dat deze mensen niet wisten waar ze met hun verhalen terecht konden. Dat kan tot gevolg hebben dat mensen pas na jaren in staat zijn om ervaringen van seksuele intimidatie voor het voetlicht te brengen. Dat is uw ervaring? Ja, dat is zeker mijn ervaring. Dat zij bijvoorbeeld eerst therapie hebben gevolgd bij een psycholoog en dat het sluitstuk van die therapie is het alsnog indienen van een klacht. Daar kan zo 2-3 jaar overheen gaan. Hoe vaak worden beschuldigingen van seksuele intimidatie een formele aanklacht en leidt dat ook tot straf voor de dader? Dan zou ik zeggen dat ongeveer in de helft van de gevallen er voldoende aanwijzingen zijn om de klacht aannemelijk te verklaren. En dat kan dan leiden tot een sanctie die afhangt van de ernst van de feiten. Het kan zijn dat iemand daar een berisping voor krijgt. Het kan zijn dat iemand ook wordt ontslagen. Let wel, dit betreft civielrecht. Geen strafrecht met een zwaardere bewijslast. Ja, in de sfeer van seksuele intimidatie moet je daar inderdaad een onderscheid in maken. Strafrechtadvocaten drukken zich meestal iets anders uit. Die zeggen van ik heb de beschuldigingen gezien en er is hier geen sprake van strafbare feiten. Dat zal vaak het geval zijn, maar dan moeten we niet vergeten dat het tegen een meerderjarig persoon herhaaldelijk vragen of zij met hem naar bed wil niet zozeer een strafbaar feit is, maar binnen het kader van een machtsverhouding waar we het zojuist over hadden, natuurlijk wel gedrag wat je als organisatie laakbaar zou kunnen vinden. Wat wel eens gezegd wordt, is dat dit gedrag 10 jaar geleden door niemand zo problematisch werd ervaren. Wat wij heel vaak terugkrijgen is juist dat men dat wel degelijk als heel problematisch heeft ervaren, maar dat er geen enkel vangnet binnen organisaties was. Dat er geen enkele aandacht was voor dit soort ervaringen. Men kon daarmee niet ergens terecht. Ja, Freek Walter was dat, vertrouwenspersoon, onderzoeker klachten ongewenste omgangsvormen. Wij zagen u, mevrouw Ganoski, u bent talentenbegeleider. We zagen u hevig knikken, zeker bij die laatste woorden van meneer Walter. Ja. Ja. U herkende dit. Nou, dat is eigenlijk wat ik net zei. Is dat zich het ook pas op een later moment, dat je pas realiseert van wat er gebeurd is. En dat is natuurlijk niet bij de ernstige feiten, want dan is het een duidelijk effect. Maar dat is ook meteen een beetje het gevaar en de dilemma's waar je in terechtkomt. Van ja, weet je, dat ga ik daar nu nog mee komen? Of ja, was het wel zo erg? Je neigt er toch naar, als ik even spreek voor degene die dit meemaken, dat je het misschien ook voor jezelf gewoon niet al te erg wil maken, niet te groot wil opblazen, geen probleem wil vormen voor andere partijen. Maar wat me ook opvalt, is dat er zoveel gesproken wordt over het een beetje achter de feiten aanlopen. Van het is al gebeurd en dan gaan we het er met z'n allen over hebben. Ik vind het veel interessanter om te kijken naar hoe kun je dit zoveel mogelijk voorkomen. En dan bots je alsnog tegen heel veel dingen aan. Maar hoe kan een bedrijfsstructuur zich aanpassen? En dat geldt voor nogmaals meerdere werkvloeren. Dat gaat echt niet alleen over talentenshows. Maar dat er dus een onafhankelijke, ook zeer belangrijk, vertrouwenspersoon is die hierop kan inspelen. En hoe kun je je als kandidaat of als werknemer hier beter tegen wapenen? Nou ja, en daar zijn dus de mensen voor, die de meneer die net aan het woord was, maar daar richt mijn bedrijf zich ook op. Die richt ook voornamelijk op wie ben jij zonder je talent, zodat het ook echt gaat over jou als persoon. En niet zozeer over, oké, dat je ook nog goed kan zingen. Is bijna bijzaak geworden in mijn praktijk. Nadat ik het roer heb omgegooid, want dat was eerder ook niet zo. Wat hebt u dan precies gedaan? Wat was het moment dat u daar toe Nou, in al mijn enthousiasme denk je, oh, die kan goed zingen. Ja. En dan ga je daarin mee. En daar kun je wat mee, daar kun je wat mee bereiken. Maar omdat ik zo nauw betrokken ben, uit eigen beweging ook vaak, merk je dat er veel meer speelt. Zakelijk, privé, in hoofden. Elk persoon is ook anders, elk probleem is anders. En toen ben ik veel meer ten eerste gaan denken van, hoe kan ik de persoon begeleiden in plaats van alleen maar het talent? Dan komt er uiteindelijk hopelijk een sterkere artiest uit, die veel zelfbewuster is en die bewustere keuzes maakt en die voorbereid is. Hè? Dus dat je gewoon weet, dit kan mij overkomen. Maar het is heel lastig, zeg ik nogmaals, want ze hebben vaak geen referentiekader. Ze komen soms letterlijk bij hun ouders van de bank af. Mm-hmm. Maar en eigenlijk hebben geen idee. Zou bij zo'n programma, zou je eerst langs zo iemand moeten? Ja. Voordat je de hele gedoe met die gedraaiende stoelen en wat dan ook tegenkomt. Ja, absoluut. Klinkt natuurlijk een beetje opportunistisch, als ik dat vanuit mijn positie zeg. Mm-hmm. Maar ja, met alle goede bedoelingen daarbij, ja, is natuurlijk daarop het antwoord. En dat geldt voor alles waar je instapt, waar je geen kennis van hebt. Neem eerst die kennis tot je. Doe dat bij de juiste partijen. En ik zou vanuit het bedrijfsleven, om het maar even zo te zeggen, dat ook willen aanmoedigen. Want iedereen heeft hier baat bij. He, dus het is in ieders belang dat dit gebeurt. En waarom is daar, dat is gewoon ook mijn vraag, gewoon nu ik de wereld ingooi, waarom is daar zo weinig aandacht voor? Het lijkt bijna meer te gaan om de sensatie. En het is ook nog een bekend iemand. He, daar gaat het over. En niet over even los, veel zeg maar, minder van alle over showbiz-praktijken daaromheen. En alle headlines die we nu zien, zegt u, kijk daar in eerste instantie naar. Hoe kun je wel een veilige omgeving creëren? Het klinkt een beetje als stopverfmethode van niet naar het fundament kijken, maar de gaten dichten als er eenmaal rot achter zit. Er is nog een weg te gaan. Dank u wel voor uw woorden, artiestenbegeleider Basja Ganowski. Goedemiddag. En zometeen, het aantal superrijken neemt nog steeds toe, maar dat kan echt anders, eerlijker ook, zegt zometeen Rutger Bregman. Voor het verkeer naar Wijnand Zwaan. Er zijn wat problemen op de A20 bij Gouda. Vanuit Rotterdam staat file bij Moordrecht 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Aan de overkant gebeurde ook een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Er staat tot aan Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Voor nieuws via de NOS gaan we naar België, naar correspondent Sander van Hoorn. Want in België is een jongetje van 4 sinds woensdag vermist. Voor het laatst gezien in Sint-Niklaas met een vriend van de familie die wekelijks blijkbaar op hem paste. Sander, wat kun jij vertellen over die oppas? Wat is dat voor iemand? Ja, vriend van de familie, zeg je. En dat was het inderdaad ook wel. Vriend van een alleenstaande moeder. Die bevriend raakte met de man die voor het laatst dus dat jongetje gezien heeft en zijn vriendin. En regelmatig oppaste en ook geen enkele reden om aan te nemen dat op een gegeven moment fout zou gaan. Maar goed, dat jongetje en die man zijn dus sinds afgelopen woensdag vermist. Geen enkel idee waar ze op dit moment zijn. Sinds woensdag vermist, maar zondagavond een opsporingsbericht verstuurd. Klinkt redelijk lang. Waarom zo lang? Ja, omdat de moeder van het jongetje zegt geen enkele reden te hebben gehad om te twijfelen aan de goede bedoelingen van die oppas. Eigenlijk nauwelijks verdacht. Elke woensdag paste hij op. En hij zou het jongetje de volgende dag naar haar ouders brengen. Nou, dat is niet gebeurd, maar heeft dat wel netjes gemeld. Heeft een ruzie gehad met zijn vriendin en is vervolgens vertrokken. Maar ja, geen enkele reden om aan te nemen dus dat ze samen zouden verdwijnen. En vandaar dus pas dat zondag dat opsporingsbericht is uitgegaan. En die moeder heeft intussen bij VTM een oproep gedaan. Ik weet dat hij in goede handen is. En ik hoop dat hij hem gewoon terug naar huis wil brengen. Al zet hij die maar aan de deur en rijdt hij weg. Het maakt me niet uit. Maar breng me alsjeblieft mijn zoontje terug naar huis. Dat is het enige wat ik vraag. Ik wil gewoon mijn zoon terug terug thuis hebben. Dat ik zeker weet dat het oké is met hem. Ja, Sander. Heeft de politie intussen enig idee waar ze moeten zoeken? Nee, geen enkel idee. Ja, Sint-Niklaas, hè, dat is waar het zich allemaal afspeelt. Een plaats tussen Gent en Antwerpen, vlak over de grens bij Hulst eigenlijk. Dus vandaar dat ook de Nederlandse politie is ingeschakeld om te kijken of de man, het jongetje of de auto waarin ze vertrokken zouden zijn gesignaleerd werd. Een grijze Peugeot. Maar ja, het is nog in het duister tasten ook over de reden waarom die man kennelijk besloten heeft om met het jongetje samen te vertrekken. En die moeder, ja, ze is opgenomen wegens depressieve klachten. Vandaar dat dat jongetje zo vaak bij die man logeerde. En ze zit dus nu met de handen in het haar, een emotionele oproep. En op dit moment in elk geval nog niet bij mij bekend dat die oproep effect heeft gehad. Het jongetje is nog altijd niet terecht. Sander van Hoorn van de NOS, dankjewel. In coronatijd zijn rijken rijker geworden en meer mensen in armoede vervallen. De 10 rijkste mannen ter wereld die wisten vorig jaar hun vermogen te verdubbelen, terwijl meer dan 160 miljoen mensen in armoede terechtkwamen. Blijkt uit het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid van Oxfam Novib. Rutger Bregman is historicus en schrijver. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bregman, u spreekt zich geregeld uit over ongelijkheid, groeiende ongelijkheid. Stond u nog te kijken van die cijfers van Oxfam Novib? Nou, inmiddels niet meer. Dit is een jaarlijks ritueel, hè, het rapport van Oxfam. Want het is nog erger geworden dan we al dachten dat het was. Ja, en u zegt, ach, het wordt steeds erger. Dus dit keer ook weer. Maar, nou goed, dat zeg ik niet. Dat zeggen de statistieken. Ja. Dit zijn dan cijfers die gaan over de hele wereld. Enig idee hoe we er in Nederland voor staan? Nou, ook niet al te best. Dus in Nederland is de inkomensongelijkheid relatief beperkt. Dat wat mensen aan loon binnenkrijgen in box 1 van het belastingstelsel. Maar de vermogensongelijkheid, wat we dus bezitten, of ik moet zeggen wat de rijken bezitten aan huizen, aandelen, noem maar op. Die vermogensongelijkheid is heel hoog en internationaal gezien ook heel hoog. Dus als u begint over box 1, dan denken we meteen belastingen. Nou bent u degene die eerder alles bij het Wereld Economisch Forum in Davos zei, dat vandaag ook weer begint. Taxes and the rest is bullshit. Toch niet hard geroepen dan? Nee, nou ja, je blijft roepen. Ja. En op zich is dit ook wel een goed moment om te roepen. We hebben net een nieuwe staatssecretaris, fiscaliteit, Marnix van Rij. Nou, in eerste instantie lijkt dat niet zo'n heel gunstig figuur, want die heeft 25 jaar gewerkt bij EY, weet je wel, een accountantsbureau, dat op grote schaal rijke mensen helpt belastingen te ontwijken. Maar er ligt nu ook een wetje dat eraan zit te komen. De wet excessief lenen eigen vennootschap. Dat is een hele belangrijke wet. Ja, het is niet heel sexy, maar het gaat over miljarden en miljarden. Waarmee we eindelijk een van de belangrijkste belastingtrucs van de rijken in Nederland kunnen aanpakken. Dus dat lijkt me heel belangrijk om op te focussen. Ja, maar wat is dat dan voor truc? Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Dus gewone mensen betalen natuurlijk een belasting in box 1. Je krijgt je loon en dan betaal je, nou ja, wat is het, tot 50%. Maar het is het hoogste tarief. De rijken hebben wat slimmers. Die leven in een andere wereld. Dat is box 2 land. Dus wat doe je dan? Je winst laat je binnen je bedrijf. Daar betaal je dan alleen de winstbelasting, de vennootschapsbelasting over. Dat is momenteel 26,25%. Een stuk lager dus. En wat je dan doet, is je houdt het in dat bedrijf. En dan ga je lenen van jezelf. Dus stel je voor als ik dat zou doen, dan heb je bijvoorbeeld Rutger Bregman. Die gaat dan lenen van Rutger Bregman BV. Nou, dat is hartstikke gunstig. Ga je daar allemaal leuke dingen mee doen. En die schuldeiser is natuurlijk redelijk relaxed. Want ja, wie is die schuldeiser? Dat ben je zelf. Ja. Dus dit is een truc die op gigantische schaal wordt toegepast in Nederland. We hebben het over 60 miljard. Even ter herinnering, dat is 60.000 miljoen. Dat is echt krankzinnig veel geld. Dat op deze manier, het is een vorm van belastingontwijking. Mm-hmm. Maar u zegt, daar ligt een wet voor, dus daar komt dan misschien een einde aan? Nou, dat is nu heel spannend dus. Hè? Dus dit gebeurt allemaal in de luwte. Wat ik zei, het is niet zo sexy. Maar laten we het even uit de luwte halen. Waar moeten we op letten? Wanneer gaan we daar wat van zien? Er is nu die wet excessief lenen eigen vennootschap. Is het idee dat, aanvankelijk was het idee dat je maximaal 500.000 mag lenen van je eigen BV. Dat zou een forse stap zijn. Maar nou, ineens in het regeerakkoord ging het over 750.000. Weet je wat al een stuk meer is. En je vraagt je af, hoe kan dat precies? Is de orde van belastingadviseurs hier bezig geweest? Wat ik zei, het gaat echt over heel veel geld. Voor veel mensen is dit abracadabra. Maar dat is juist waar deze rijke mensen garen bij spinnen. Ze willen het zo complex mogelijk houden, zodat ze in de luwte ja, hun trucjes kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk moet het wat minder abacadabra worden om het allemaal wat beter in de gaten te houden. Zeker, zeker. En ik denk dat we beter over informeren. Het is een enorme journalistieke taak ook. Ik denk dat het geldt voor deze wet. Het geldt trouwens ook voor bedrijfsopvolgingsregelingen. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld iets wil erven in Nederland, wil je een miljoen erven? Nou, dan betaal je stevige erfbelasting. Maar stop je het in een bedrijf, dan hoef je ineens bijna niks te betalen dankzij de bedrijfsopvolgingsregeling. Weet je wel? Dus op allerlei manieren worden rijke mensen zo gepamperd. Ja, maar de rijke mensen zeggen ook, we hebben er hard voor gewerkt. Waar we moeten, daar betalen we netjes belasting. Mm-hmm. Nou ja, hadden ze er maar hard voor gewerkt. De realiteit is in Nederland dat de belasting op arbeid relatief hoog is, maar de belasting op vermogen relatief laag. Dus ik zeg altijd van laten we die belastingen op luiheid nou wat verhogen. Weet je wel? Maak rentenieren minder aantrekkelijk. En dan kan je die belasting in, nou ja, bijvoorbeeld box 1, kan dan omlaag. Zodat werken echt loont. Ja, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Maar ja, we moeten het in ieder geval goed in de gaten houden. Want Zeker, je moet echt bovenop zitten. Want ja. Kijk, als het er niet over gaat, dan gaat het mis. Oké, nou, we hebben het er even over gehad. Dank u wel, schrijver en historicus Rutger Bregman was dat. Veteranen als een soort ordendienst bij anti-coronamaatregelprotest. Het is oud-collega's een doorn in het oog. En dan dragen ze ook nog niet eens het volledige uniform. Waarom niet? Straks de voorman van In het Gelid voor Vrijheid, Raf Jansen, in één vandaag. NPO Radio 1. Het nieuws nu, Kirsten Klomp. De Belgische politie is op zoek naar een man die op de vlucht is met zijn oppaskind. Sinds woensdag worden de man van 34 en het jongetje van 4 vermist. De man is een vriend van de ouders van het jongetje. De politie maakt zich grote zorgen en zoekt onder meer in Zeeland en Brabant naar ze. Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Vandaag is er weer een nieuw dagrecord van bijna 42.500 positieve tests. Dat zijn er ruim 6200 meer dan gisteren. De experts zijn kritisch over een nieuwe theorie over het verraad van Anne Frank. Volgens kenners worden er te veel aannames gedaan. Een notaris zou als lid van de Joodse Raad bij lijsten met onderduikadressen hebben gekund. Maar volgens een universitair docent uit Leiden en een emeritus hoogleraar Holocaust en genocidestudies is er helemaal geen bewijs dat die lijsten bestonden. Er is weer een wolf doodgereden, dit keer op de A67 bij Ekenrooi in Brabant. Dat mannetje wordt voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht. En volgende maand hopen ze dan te weten waar de wolf vandaan kwam. Kirsten, dank u wel. Door naar het weer en naar Gerrit Hiemstra. Ja, we hadden vandaag mooi weer in het westen en zuidwesten. Opklaringen in de oostelijke helft bewolkt. En vannacht hebben we dezelfde verdeling ongeveer. In het westen en noorden opklaringen, in het oosten en zuiden bewolkt weer. En er is maar heel weinig wind en dat betekent dat in opklaringsgebieden gemakkelijk mist kan ontstaan. De temperatuur die daalt naar plus 5 in de bewolkte gebieden tot plus 1 daar waar het opklaart. Morgenochtend is het mistig, nevelig, bewolkt ook. Het blijft een groot deel van de dag ook hangen. Later krijgen we wel wat opklaringen, maar waar is moeilijk te zeggen waar de zon door gaat breken. En we hebben een maximumtemperatuur van zo'n 8 graden. In mistgebieden blijft het een paar graden kouder. En de wind die is maar zwak en veranderlijk. Woensdag is het bewolkt en dan kan er wat regen vallen. Donderdag wat kouder weer met meer wind, met opklaringen en een winterse bui. Daarna rustig weer met kans op mist in de nachten. Overdag wat zon, een beetje saai weer dus. En de temperaturen blijven ongeveer op hetzelfde niveau. We zullen het ermee moeten doen. Dank je wel, Gerrit. Door naar Wijnand Zwaan voor het verkeer. De meeste vertraging zien we momenteel rond Gouda na een paar ongelukken op de A20. Vanuit Gouda gebeurde een ongeluk bij Moordrecht. De weg is weer vrij. Daar staat nog wel file vanaf knooppunt Gouwen met een half uur oponthoud. Richting Gouda was ook daar een ongeluk. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein staat file tot aan Moordrecht 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rijbaan weer vrij. Op de A20 vanuit Hoek van Holland gebeurde een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is nu zo'n 20 minuten. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht reed een vrachtwagen van het Taluut bij Woerden. Daar staat file vanaf Bodegraven. De vertraging is nu 10 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De mug is mogelijk de grote motor onder pandemieën die ons nog te wachten staan. Op het Erasmus MC doen ze daar onderzoek naar. Gaat het zo meteen over nu demonstreren in uniform. Want ook gisteren waren ze er weer bij de demonstratie in Amsterdam tegen de coronamaatregelen. Oud-militairen, veteranen in uniform of gedeeltelijk in uniform. Ze zijn georganiseerd en noemen zich In het Gelid voor Vrijheid. Hey! Ja, Lammert, er zijn andere veteranen die zich hier aan storen. Ja, op sociale media distancieren weer andere veteranen zich van deze groep oud-militairen. Zo vinden sommige veteranen dat de groep niet namens hen spreekt. Ook is er een hoop te doen over de outfit van In het Gelid voor Vrijheid. Ze lopen namelijk half in een militaire outfit. Meesten hebben een spijkerbroek of een ander soort broek eronder aan. Wat volgens verschillende advocaten militair recht trouwens niet strafbaar is om een uniform te dragen. Okay. Raf Jansen is voorman van In het Gelid voor Vrijheid, nu in de studio. Van harte welkom, meneer Jansen. Hi. Wat doet u bij zo'n coronademonstratie? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik wil allereerst eventjes rechtzetten dat ik niet de voorman ben. Ik ben in deze woordvoerder. Ja? Okay. Wij hebben niet zo'n hiërarchische structuur bij ons. Ja, we zijn ook gewoon natuurlijk van vrienden. U bent van In het Gelid voor Vrijheid. Ik ben van In het Gelid voor Vrijheid. En u gaat wel eens naar zo'n demonstratie dus. En mijn vraag is, wat doet u dan? Wij voelen ons geroepen om, zeker ook vanuit onze militaire achtergrond, om antwoord te geven aan het stukje veiligheid bieden aan vreedzame burgers die blijkbaar de behoefte hebben om een grondrecht te manifesteren. U voelt zich geroepen? Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Ik voel me geroepen omdat ik me ooit heb ingezet voor de vrijheid en de veiligheid van burgers, zelfs in het buitenland. En ik voel diezelfde roeping voel ik nog steeds hier in Nederland. En op het moment als ik het idee heb dat de vrije wil van de mensen de kop ingedrukt wordt, ja, dat is het moment dat gevoel weer gaat groeien. En als ik vanuit mijn militaire achtergrond daar enigszins invulling in kan geven om op een vreedzame, geweldloze manier daar een deescalerende rol in te kunnen bieden naar de gemoederen die daar wel eens omhoog spelen. Ja. Even terug naar dat gevoel. Want het punt is met militairen dat je eigenlijk niet op eigen initiatief handelt. Dat snap ik goed. Ja, u zegt nu sta ik op de positie dat ik dat wel zelf kan. Nou, en in ieder geval samen met een aantal andere broeders en zusters die zich daar ook op diezelfde manier geroepen toe voelen om op een positieve manier een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke onrust die momenteel heerst in Nederland. Is dat een gek gevoel voor jou? Omdat je altijd als militair voor de Nederlandse overheid ook misschien werd uitgezonden of in ieder geval bereid was om daarvoor te strijden. Dat je daar nu met een hele grote groep mensen staat die tegen het beleid van die Nederlandse overheid zijn. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, het gaat ons niet zozeer om het politieke belang wat ze daar wel of niet tegen uiten. Nee, het gaat mij om het stukje vrijheid en het stukje grondrecht wat daar gemanifesteerd wordt. En als ik met mijn achtergrond me daartoe geroepen voel om daar een positieve bijdrage aan te willen leveren, ja, dan maakt het mij niet uit. Die bijdrage is dan demonstreren? Of nee, is ook een soort ordebewaking? Nee, het is compleet niet demonstreren. En nogmaals, je bent er toch bij? Ja, maar dat heeft niks met dat heeft toch niks met demonstreren te maken? Op het moment als wij in een situatie zouden zijn waarin we zouden zien dat manifestaties van Black Lives Matter op die manier de kop ingedrukt zouden worden, dan zouden we daar ook een positieve rol op willen in. Wat doet u concreet? Want u bent erbij. Ja. Hè, u bent gedeeltelijk of helemaal in uniform. Nee, wij zijn altijd gedeeltelijk in uniform. En dat heeft er ook mee te maken dat wij zien dat we nog steeds burgers zijn. Vandaar ook dat er onderkant van onze kledij een vertegenwoordiging van de burgerbevolking is, namelijk die spijkerbroek. En op ons hart dragen wij nog steeds ons oud militairschap. Ook om het stukje verbroedering wat we daar zelf in hebben, maar ook het stukje duidelijkheid wat we kunnen bieden naar, in dit geval, van de ene kant de demonstranten en van de andere kant ook politiediensten die ons ook kennen en herkennen. En waarmee wat levert dat voor confrontaties op in uw beleving? Nou, met die politie in eerste instantie een stukje hele goede verbinding, omdat ze weten wie we zijn en dat ze weten dat onze doelstelling eigenlijk overeenkomt met hun doelstelling, namelijk op we willen op basis van veiligheid de vreedzame burgers hun grondrechten recht te laten uitoefenen. En daarnaast vertegenwoordigt het ook voor ons onze militaire afkomst natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dus, oké. Maar ik zit nog een beetje te zoeken naar... u zegt, ik voel me geroepen om daar te zijn. Omdat ik bij wil dragen aan iets, een stukje vreedzaamheid en een stukje geweld. Want waar gaat u dan... Waar loopt u tegenaan? Wat is nou het geweld? Of wat is nou... Nou, dat kan van twee kanten komen. Dat kan van twee kanten komen. Van de ene kant kan dat natuurlijk zijn demonstranten die in hun gemoedstoestand zeg maar hun emoties niet meer kunnen bedwingen en bijvoorbeeld op een nogal verbaal agressieve manier zich willen uiten en daar probeer je de angel uit te halen. En van de andere kant kan het ook natuurlijk zijn dat gesprek wat je wil houden met de politie om in ieder geval duidelijk te maken van hey, wij hebben de situatie ingeschat, wij gaan ervan uit dat dit een vreedzaam betoog betreft en wellicht kunnen we daar ook elkaar in bijstaan. Ja, was de reden om hiermee te beginnen dat u vond dat de politie af en toe te hard optrad? Nou, mijn persoonlijke reden had heel veel te maken met de situatie op 14 maart in Den Haag op de Malieveld. Mm-hmm. Waar mijn vrouw had gevraagd, ga er eens een keertje mee, want ik wil wel eens kijken wat voor mensen daar dan zijn. Omdat er heel veel over te doen was. En wij kwamen daar en we hebben een inschatting gemaakt van wat voor mensen daar dan waren. En naar mijn idee was het een dwarsdoorsnede van de Nederlandse maatschappij. En toen ik werd geconfronteerd, het zou stoppen om 4:00 en om 4:10 werd daar nogal hardhandig door de ME in dit geval ingegrepen om die mensen daar van dat veld af te verdrijven. En dat kon ik niet plaatsen binnen de context van, er was geen veiligheidsrisico daarin. Dus dat gaf u de aanzet om te denken, hier moeten wij iets gaan doen. Nou, moeten wij iets? Hier voelde ik me ertoe geroepen om daar in ieder geval vanuit mijn humanitaire achtergrond daar een positieve bijdrage aan te leveren. En dat hebt u uitgelegd. Ik ga naar Dirk Boswijk, ook voormalig militair, Kamerlid nu namens het CDA. Goedemiddag, meneer Boswijk. Goedemiddag, hallo. U bent, we hebben net hier geluisterd naar Ralf Jansen. U bent niet zo blij met de acties van In het Gelid voor Vrijheid. Nee, dat klopt. Kijk, we leven in een democratische rechtsstaat. Daar heb je bepaalde wet en regels waar we ons aan houden. En eens in de vier jaar gaan we stemmen. En dan stemmen op de mensen die die wetten en regels maken. En als je het daar niet mee eens bent, dan moet je die wetten niet breken, maar dan moet je ze gaan aanpassen. Dus dat kan zijn door te lobbyen binnen je politieke partij of zelf actief te worden. En ja, het is allemaal goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar wat net wordt uitgelegd, is gewoon tegen de wet in. Wij hebben namelijk voor de ordehandhaving en het beschermen van de burger, hebben wij de marechaussee en de politie. En het staat heel duidelijk in de wet, dat is de wet op de weerkorpsen, die heel duidelijk zegt, eigenlijk exact wat net wordt omschreven, dat particuliere initiatieven waarbij mensen, burgers zich organiseren om taken van de politie over te nemen, dus dat orde handhaven, dat bij wet gewoon verboden is. Dus dat mag gewoon niet. Los nog even van het feit dat je ook niet met militaire emblemen rond mag lopen, dat actieve militairen ook niet deel mogen nemen aan demonstraties, tenzij het gaat over arbeidsrechtelijke demonstraties. Maar nou ja, de coronademonstraties, de Black Lives Matter demonstraties, ja, vallen niet in die categorie. Dus er zijn gewoon meerdere wetten die worden overtreden. Ja, en als je daar niet mee eens bent, dan moet je die wetten aanpassen en dan moet je ze niet gaan zitten breken. En er zijn heel veel militairen en veteranen, ja, die zich groen en geel ergeren. En die zijn misschien ook niet eens met de coronaregels of wat dan ook. Maar die ergeren zich er wel aan dat zij nu eigenlijk toch een soort in kwaad daglicht worden gesteld. Doordat deze meneer met zijn groep rol heeft opgeëist. Ja, meneer Jansen. Ja, meneer Boswijk, ik ben wel benieuwd. Want u heeft het dan over wetten en dergelijke. Maar als u een militaire achtergrond heeft, dan weet u ook dat gewoon de eed die we afleggen, in principe, naar mijn gevoel, boven iedere wet uitsteekt. En die eed is een hele zuivere. Dat is een dienstbaarheid voor vreedzame bevolking. En ik kan me niet voorstellen dat er een wet is die er bestaat die medemenselijkheid zou willen verbieden. Meneer Boswijk? Ja, het spijt me zeer, maar die wetten staan er zeker. En de eet die je aflegt, is dat je. De wet die waar je een eet op aflegt, is dat je onder andere de wetten en regels die wij hier in Nederland maken. En daar kan je het mee eens zijn of niet. Dat je die gaat verdedigen. En wat jullie doen, is het tegenovergestelde. Dat mag gewoon niet. Ja, maar dat zie ik niet zozeer. Ik zie niet in dat wij een bepaalde wet overtreden. Zeker niet als je het hebt over een weerbaarheidswet of dergelijke. Ga even naar Lambert. Ik vroeg me af, meneer Jansen, waarom vindt u het zo belangrijk om dat half in militair uniform te doen? Als je gewoon een geel hesje aantrekt en zegt... kunnen ook de vraag anders stellen. Waarom wordt het zo belangrijk gevonden? En waarom wordt er niet gekeken naar de echte duidelijke positieve humanitaire instelling vanuit medemenselijkheid, vanuit liefde voor hun naasten? Maar waarom moet dat in militair uniform? Waarom wordt die vraag eigenlijk niet juist beantwoord? Ik stel even de vraag, waarom moet hij dat in uniform doen? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Nou, mede omdat het staat voor ons... oud-militaire veteranen die zich ooit hebben ingezet voor hun burgerbevolking. En omdat het stukje broederschap vertegenwoordigt, maar ook een stukje herkenbaarheid bij beide partijen gewoon een positieve uitwerking kan hebben. Dan als zodanig te herkennen. Ga ik nog even naar meneer Boswijk. Die wat zit te rommelen in een auto, geloof ik ook nog intussen, meneer Boswijk. Gaat u ook nog op een andere manier actie ondernemen? U hebt nu gezegd van dit kan niet, dit mag niet, ik ben hier tegen. Is er iets wat u verder nog wilt doen daarbij? Of moet u misschien gewoon eens in gesprek gaan met elkaar? Graag. En dat wilde ik ook eigenlijk vragen aan de heer Boswijk. Ik heb een uitnodiging gedaan voor een kop koffie. Dat zeker waar. Maar wat mij heel erg stoort... Kijk, we moeten niet aan voorbij gaan. Ik hoorde allemaal medemenselijkheid en demonstraties uit liefde enzovoort. Mm. Ja, het feit is gewoon dat er een veteraan op dit moment wordt vervolgd... omdat hij... een agent heeft geschopt. Mm-hmm. En ik heb ook beelden gezien, echt wel van agenten... dat ik denk van, nou, dat mag wel een onsje minder zijn. En dan zeggen mensen uit uw groep... ja, zie je wel dat onze rol nodig is... want de politie doet het niet goed. Mm-hmm. Ja, we zien ook gewoon dat de wet wel werkt... want een aantal agenten worden ook vervolgd. Dus ik denk, ja, u pakt nu een rol die u helemaal niet mag pakken... waar ook helemaal geen behoefte aan is. En u geeft ook daardoor een soort indruk aan buitenstaanders... van, zie je wel, het leger staat achter ons. En dat is gewoon niet waar, want een heel groot deel, het overgrote deel van veteranen en militairen ergens in groen en geel. En wat gaan we eraan doen? Nou, ik heb een aantal vragen aan de minister gesteld. Allereerst hebben we eerder vorig jaar al een motie ingediend die met grote meerderheid is aangenomen. Ik geloof alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Dat we hebben gezegd, er moet hier veel strenger op worden gehandhaafd. Want het doet echt militairen heel veel pijn. Het uniform wordt in hun ogen besmeurd en dat snap ik ook. En ten tweede, ik heb vrij recent vragen gesteld na de demonstratie van 2 januari. Die overigens, demonstratie is een grondrecht, maar niet een absoluut grondrecht. Dus een burgemeester kan altijd zeggen van joh, onder het mom van openbare orde kan ik deze demonstratie verbieden. Wat ook op 2 januari is gebeurd. Komt tot uw punt, dus meneer Boswijk. Die waren gewoon een overtreding. Dus wij hebben naar aanleiding daarvan minister gevraagd... van joh, hoe kunnen wij de wet misschien nog scherper formuleren... Zodat er geen twijfel meer bestaat over dat dit gewoon niet meer mag. Wie is bij zo'n demonstratie? Mag ik hier nog heel even kort iets over moeten helaas gaan afronden. Ja, maar meneer Boswijk heeft het over een motie... die gaat over een tweetal artikelen. Namelijk eentje over rangonderscheidingstekens... welke niet gebruikt worden. En de tweede over een Rode Kruis, wat wij ook niet handelen. Dus ik vraag me af hoe... We gaan zien hoe het verder gaat. Heel graag. Dank u wel. Dat was Raf Jansen van In het Gelid voor Vrijheid... en Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA. Goedemiddag allebei. Kijken we nog even bij Wijnand, naar de weg. Ja, in totaal staat er 90 kilometer file. We zien vooral wat vertraging rond Gouda na een paar ongelukken op de A20. Maar de rijbaan is daar overal weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum gebeurde recent een ongeluk bij Waddenooyen. Daar staat 7 kilometer file vanaf Echteld. De vertraging is een half uur en er is maar één rijstrook vrij. Feit of fictie? gaat over iets heel anders weer. En dat is zo leuk, maar over de CO2-uitstoot van de bitcoin. Ja, want de Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan naar de CO2-voetafdruk van de bitcoin. En daaruit blijkt dat de uitstoot in 2020 met ongeveer 25% steeg, terwijl het aantal transacties daalde met 6%. Oké, dus er was minder activiteit en toch meer uitstoot. Ja, en hoe dan? Ja, dat voelt een beetje tegenstrijdig. Ja. Dus we zijn erin gedoken. De collega's van RTLZ hebben eerder al onderzoek gedaan naar hoe groot de CO2-uitstoot van de bitcoin nu daadwerkelijk is. Zij leggen de uitstoot van de bitcoin naast de uitstoot van de ING. En die bank verbruikt zelf per jaar 270.000 megawattuur. Per klant kom je dan uit op 7 kilowattuur per jaar. Dan bitcoin. Volgens Cambridge verbruikt bitcoin zo'n 110 terawattuur aan energie. Het aantal bitcoin-gebruikers is onbekend, maar is wel een schatting van te maken. Per gebruiker kom je dan uit op 1506 kilowattuur. Nou, het gaat me bijna duizelen, maar in ieder geval 7 kilowatt bij de ING tegenover 1506 kilowatt van de bitcoin, dat is in ieder geval een verschil. Een enorm verschil. Ja, absoluut. Maar die vergelijking is niet zo makkelijk te stellen, zegt Peter Slachter van de site en podcast Lekker Cryptisch. Hij zegt dat een bitcoin-transactie veel meer is dan die ene transactie die je zelf uitvoert. Vergelijk het een beetje met een zip-bestand. Weet je kent het wel. Dat is één bestand, maar als je hem opent, zit het daarin. Ja, nog veel meer bestanden. Dus dat zie je van buitenaf niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor bitcoin-transacties. Dus één bitcoin-transactie kan staan voor honderdduizenden onderliggende transacties. Soms ook helemaal buiten het zicht van wat je kunt meten. Maar je kunt dus niet zeggen dat een bitcoin-transactie gelijk staat aan een banktransactie. Het zijn twee heel verschillende dingen. Nou, dat kun je dus niet naast elkaar leggen. Is wel enigszins bekend hoeveel energie die hele bitcoin-industrie kost. Ja, Bart de Mol van Satoshi Radio, een podcast over bitcoins, legt uit dat het elektriciteitsverbruik van bitcoin is op dit moment ongeveer 0,5% van de totale elektriciteitsproductie. En die 0,5% is bijvoorbeeld te vergelijken met een land zoals Nederland. Maar volgens Bart Mol kun je het beste het energieverbruik vergelijken met andere sectoren. Bitcoin is te vergelijken met de koperindustrie. En het is 1/3 van de cementindustrie en bijvoorbeeld 1/10 van de totale productie van chemicaliën. Ja, dat klinkt dan alweer anders dan wanneer je de cijfers naast een transactie van een traditionele bank legt dus. Maar de Nederlandse bank die met het onderzoek komt, is toch niet de minste. Wat zeggen ze zelf nou als reactie? Ja, we hebben ze natuurlijk om een reactie gevraagd. En volgens hen wordt in het rapport duidelijk vermeld dat het inderdaad lastig is om deze vergelijkingen te maken. Voor Peter Slager is het in ieder geval duidelijk. De suggesties die DNB doet, die kloppen gewoon echt niet. Dus de suggestie dat energieverbruik aan het aantal transacties te koppelen is, klopt niet. Dat een bitcoin-transactie vergelijkbaar is met een banktransactie, dat klopt ook niet. Oké, dan gaan we terug naar het begin. Meer CO2, terwijl er minder transacties worden gedaan, is dat uiteindelijk onder de streep. Feit of fictie? Nou, deels feit, deels fictie. De vergelijkingen die in de krantenkoppen worden gemaakt zijn dus niet waar. Bitcoin-transacties kunnen veel meer gegevens bevatten dan die ene transactie. Maar de CO2-uitstoot van de bitcoin-industrie is wel gegroeid, wat volgens de DNB is toe te schrijven aan de groei van de rekenkracht die nodig is voor die cryptomunt. Oké, dankjewel. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Het coronavirus is, zoals we weten, nog lang niet klaar met ons. Maar intussen kijken wetenschappers alweer verder naar muggen. Want die kunnen zomaar de veroorzakers zijn van weer een nieuwe pandemie. Dat kijken, dat doen ze op de Erasmus Universiteit. Maarten Hoek is daar projectmanager van het project One Health Pact. Goedemiddag, meneer Hoek. Goedemiddag. En de volgende pandemie, dan kunnen we ons daar vast al een beetje op voorbereiden. Die komt dus van een mug. Nou, niet noodzakelijk, maar we zijn wel aan het kijken, want het is zeker mogelijk. Dus we zijn aan het kijken van welke mug, welk virus en wanneer en hoe dan. Dus ja, daar zijn we heel druk mee bezig. Maar waarom kijkt u dan specifiek naar de mug? Nou ja, het klimaat verandert natuurlijk. Daar zijn we ons allemaal terdege van bewust. Het wordt warmer, in de zomer wordt het warmer, in de winter wordt het warmer. De nachttemperaturen gaan omhoog. En dat heeft allemaal gevolgen voor welke beesten hier in Nederland kunnen overleven of niet meer kunnen overleven. Dat speelt natuurlijk ook mee. Dus ons ecosysteem verandert. En daar moeten we ons op voorbereiden. We gaan ook steeds meer andere soorten landbouw gebruiken. Mm-hmm. We gaan meer met biologisch, we gaan weer meer groene tuinen. We hebben Als klimaat ook, het regent meer of het regent minder. En dat heeft allemaal impact op onze natuur. En dus ook op de muggen. En welke muggen hier wel of niet kunnen overleven. En we zien dus dat muggen spreiden zich steeds verder vanuit het Middellandse Zeegebied noordelijker. En dat gaat best wel snel. En ja, nu dit willen we echt voor zijn. Dus we willen klaar zijn om een volgende uitbraak mogelijk hier in Nederland voor te zijn. Dus zijn we nu aan het kijken met 17 partners binnen Nederland. Universiteiten, kennisinstellingen, et cetera. Wat is mogelijk en hoe gaan we dat nou vroeg detecteren, vroeg ontdekken en daar dan zo snel mogelijk op kunnen inspelen. Om een echte pandemie vanuit de mug binnen Nederland te voorkomen. Dus we zijn ervan bewust dat het kan, maar we zijn nu al bezig om te kijken hoe gaan we het voorkomen. Maar gaat u dan alle muggen doodmaken of wat gaat u dan doen? Ik denk dat iedereen daar heel blij mee zou zijn als we dat zouden kunnen. Ja. Nee, absoluut. Dat gaan we ook zeker niet alleen kunnen. We hebben wel meer dan 80 onderzoekers met dit onderzoek. Die zijn hierbij betrokken, maar ook dat is niet voldoende. We gebruiken wel citizen science. Dat betekent dat de burger in Nederland lekker mee kan doen met dit onderzoek. We zijn dus ook bezig met een interactieve website aan het ontwikkelen waar allemaal informatie over staat, over het onderzoek dat we doen, maar ook wat je zelf kan doen om de muggenoverlast te beperken in en rondom je huis. Denk aan een plat dak in je tuin of een dakgoot die verstopt zit. En geen laagjes water, dat, met alle respect, dat verhaal ken ik. Maar is nou het probleem dat we hier steeds meer muggen krijgen omdat warmer en vochtiger, et cetera? Of gaat het om specifieke muggen die een specifieke ziekte bij zich hebben die er al is? Of, wat we ook met corona hebben gezien, met mogelijk dan die vleermuis, dat daar ergens iets gebeurd is in een beest wat we nog niet kennen en dat dan een pandemie veroorzaakt. Waar moeten we nou specifiek bang voor zijn? Ah, nee, dat is een hele goede vraag. Nee, op zich weten we wel wat er deze kant op zou kunnen komen. Wat voor virussen en met welke muggen. We kijken bijvoorbeeld naar dat heet flavivirussen en bunjavirussen en toga. Dat heeft allemaal mooie namen. En er zit, nee. Kijk, we hebben natuurlijk de Nederlandse mug, de Culex pipiens. Dat is de mug die iedereen wel kent en waar je 's nachts wakker van wordt en kapot slaat. We hebben natuurlijk ook muggen die we importeren met tweedehandse banden. Dat weten we. Onze collega's bij de NVWA die regelen dat. Die zorgen dat die muggen bestreden worden. Dat doen ze zeer effectief. Maar het wordt natuurlijk steeds erger. We krijgen steeds meer exotische muggen. Het wordt steeds interessanter voor hen om hier te overleven. We hebben heel veel hoge dichtheid aan mensen en landbouwhuisdieren. Ja. Dus het is heel interessant voor die muggen om hier te vestigen. U onderzoekt maar om dan het. Te zeggen, en in de tussentijd moeten wij ze buiten de deur houden. Daar komt het vooralsnog op neer. Absoluut. Ja, ik dank u wel. Maarten Hoek was dat van de Erasmus Universiteit. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, nou, er wordt net bekendgemaakt dat The Voice Kids en The Voice Senior ook wordt stopgezet. Dus de kans is groot eigenlijk dat dat programma in ieder geval voorlopig niet meer op de buis te zien zal zijn. Zo. Ja, het heeft toch een hele hoop met zich meegenomen allemaal. Goed, dat was het. Einde dus van Eén Vandaag op de radio voor nu. We zijn er om 17:15 op televisie op NPO 1. Piet-Jan Hagens zit er dan. Eén Vandaag. Veel staat ook op onze website, eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Lara Rensen met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk.